sliramu nambahi loro batinku. Aku ora percaya nanging kepe iki nyoto, sedone ngarepe moto yen sliramu kuwi cidro. Panas-panas sering ngikui kan liti awa iki.